Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęło południe. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Podejrzany o zabójstwo niedaleko Ankary Turek zatrzymany w podwarszawskim Piasecznie. Atak gazowy w Syrii, informacje podaje Obserwatorium Praw Człowieka. Tamtejszy rząd wielokrotnie zaprzeczał, by stosował tego rodzaju broń. Jest praca dla 90 osób w powiecie nyskim. Zajęcia dotyczą prostych spraw, a zarobki nie przekroczą 1500 zł na miesiąc. Poszukiwał go Interpol, jest podejrzany o zabójstwo w pobliżu Ankary sprzed 10 lat. Policjanci wywiadowcy z podwarszawskiego Piaseczna dowiedzieli się, że w jednym z domów w pobliżu Lesznowoli może przebywać 77-latek poszukiwany przez Interpol. Agnieszka Włodarska z Komendy Stołecznej mówi, że funkcjonariusze znaleźli tam poszukiwanego obywatela Turcji. Okazało się, że znajduje się on na liście osób poszukiwanych międzynarodowym nakazem aresztowania, wydanym w 2012 roku przez sąd w Ankarze. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie w 2007 roku zabójstwa przy użyciu broni palnej. Materiały w tej sprawie zostały przekazane do sądu, który zdecyduje o ewentualnej ekstradycji mężczyzny. Co najmniej 58 osób miało zginąć się w ataku chemicznym w prowincji Idlib w Syrii. Informacje podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w Londynie. Według ośrodka ataku chemicznego miało dokonać syryjskie lub rosyjskie lotnictwo. O szczegółach tej sprawy Wojciech Cegielski. Przedstawiciele obserwatorium twierdzą, że do nalotu miało dojść dzisiaj w mieście Han Sheikhun w prowincji Idlib. To rejon opanowany przez umiarkowanych rebeliantów. Syryjskie lub rosyjskie samoloty miały zrzucić na miasto nieznany bliżej gaz. W mediach społecznościowych aktywiści opublikowali zdjęcia zabitych i rannych, niektórych z pianą na ustach. Wśród zabitych mają być dzieci. Gdyby informacje aktywistów potwierdziły się, to za nalotem stałoby albo wojsko prezydenta Bashara al-Assada, albo wspierająca je Rosja. Syryjskie wojsko nie komentuje sprawy. W 2013 roku pod groźbą ataku ze strony Stanów Zjednoczonych syryjskie władze zdecydowały się przekazać cały arsenał broni chemicznej w ręce ONZ. Proces zakończył się, ale Narody Zjednoczone twierdzą, że Damaszek nie oddał całej posiadanej broni i tylko między 2014 a 2015 rokiem co najmniej trzykrotnie dokonał ataku z użyciem zakazanego przez międzynarodowe konwencje chloru. ONZ twierdzi także, że fanatycy z tzw. państwa islamskiego dokonują ataków z użyciem gazu musztardowego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii trwa już ponad 6 lat. Ocenia się, że konflikt kosztował życie co najmniej 310 tysięcy osób, a ponad 11 milionów Syryjczyków opuściło swoje domy. Dwie informacje z Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwala na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Nowe połączenie, czyli przekop przez Mierzeję Wiślaną, ma pozwolić na swobodną i całoroczną żeglugę statków wszystkich bander do portów Elblągu i pozostałych portów Zalewu. Z pałacu jeszcze jedna informacja personalna. Krzysztof Szczerski został nowym szefem gabinetu Andrzeja Dudy. Dotychczas był doradcą prezydenta do spraw zagranicznych. Na stanowisku zastąpi Adama Kwiatkowskiego, który pozostaje w kancelarii prezydenta i będzie, tak jak dotychczas, zajmować się kontaktami z Polonią. 90 osób do robót publicznych, tak będzie w Nysie na Opolszczyźnie. Tamtejszy Urząd Pracy ma na to ponad 700 tysięcy złotych. Ile można zarobić? Około 1500 zł miesięcznie, a prace będą proste. Program dotyczy tych gmin, które mają podjęte uchwały dotyczące rewitalizacji terenów. To będą 4 gminy naszego powiatu. 730 tysięcy i rozpoczynamy realizację programu już w miesiącu kwietniu. Decyzja już w naszym urzędzie. Będziemy podpisywać z gminami porozumienia. Gminy będą wnioskować o środki, ale będą musiały wskazać, jakie działania w ramach tych środków będą realizowane i czemu te środki będą służyły. I oczywiście później z tego będziemy prosić też o raporty i rozliczenia. Mówiła szefowa nyskiego pośredniaka Małgorzata Pliszka. I ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Wtorkowe popołudnie pogodne, ale będzie się chmurzyć. Lokalnie na wschodzie przelotne deszcze, w górach burze, od 13 stopni nad morzem i na Mazurach do 17 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 6 minut już po południu. Nie mamy w Polsce prawa precedensowego, czyli takiego, w którym rozstrzygnięcie sądu w nietypowej sprawie służy następnym do wydania wyroku. Ale tego typu spraw może być więcej. W ubiegłym roku pracownik prywatnej drukarni z powodu swoich przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W mailu wysłanym zleceniodawcy drukarnia uzasadniała: nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą. Sprawa trafiła do sądu. Fundacja LGBT Biznes Forum złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Sąd rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał odmowę pracownika drukarni za wykroczenie i nakazał zapłatę grzywny w wysokości 200 zł. W wyniku interwencji pracowników Stowarzyszenia Ordo Iuris sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. W miniony piątek łódzki sąd rejonowy zdecydował: drukarz, który odmówił wykonania baneru dla fundacji LGBT, jest winny, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary grzywny. O sprawie wypowiedział się m.in. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który podkreślił, że dyskryminacja w dostępie do usług ze względu na orientację seksualną jest niezgodna z konstytucją. Z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości uznało karanie drukarza równoznaczne z naruszeniem swobody przedsiębiorczości oraz wolności przekonań. Dziś pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na przekonania? A moim gościem jest pan mecenas Paweł Knut z kampanii Przeciw homofobii. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Co było na plakacie, który fundacja LGBT Business Forum zleciła do druku? Jakie tam były treści? Na plakacie były trzy elementy zamieszczane. Pierwszy to grafika, logotyp fundacji LGBT Business Forum, czyli kilka strzałek w różnych kolorach, pod którym znajdował się adres strony internetowej fundacji i adres profilu w serwisie społecznościowym Facebook i tyle. Czyli taki plakat ogólnie informujący, tak? O forum. Powiedziałbym, że to jest plakat, który ma charakter bardzo konwencjonalny, ma trochę charakter takiej wizytówki, która informuje o tym, że taki podmiot istnieje. Natomiast to, co sygnalizuje, bo to może mieć znaczenie dla dalszej rozmowy, to to, że na tym plakacie nie zamieszczone były żadne postulaty, żadne cele działania, dlatego, żadne hasła dodatkowe. Dlatego od tego zaczynam rozmowę, bo nigdzie nie znalazłem opisu po prostu tego plakatu, a być może nawet na pewno. Jest to sprawa bardzo istotna. Drukarnia odmówiła, jak wiemy. Sprawa po raz pierwszy trafiła do sądu i w lipcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Łodzi uznał, że pracownik drukarni popełnił wykroczenie. Podstawą wyroku był artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń? Tak, zgadza się. Ten artykuł wskazuje, że kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej, albo umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany, podlega karze grzywny. I tu się zatrzymajmy, panie mecenasie, bo to jest fragment, który mnie bardzo interesuje. Do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Sądzi pan, że każdy drukarz w Polsce jest zobowiązany do wykonania każdego zlecenia? Nie. Są sytuacje, kiedy drukarze mogą odmówić wykonania zlecenia, natomiast ta odmowa musi mieć charakter uzasadniony, tak jak na to wskazuje właśnie przepis artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń. Jeżeli odmowa ma charakter uzasadniony, może odmówić. Jeżeli nie ma charakteru uzasadnionego, musi wykonać świadczenie. Czyli jeśli drukarz napisałby na przykład w mailu: plakatów nie wydrukuję, bo nie mam czasu, wszystko byłoby w porządku, prawda? Wszystko byłoby w porządku. Ten powód odmowy jest jak najbardziej uzasadniony. Nie można mieć pretensji do przedsiębiorcy, że nie ma czasu z uwagi na to, że na przykład wykonuje inne zlecenia. Jasne. Tymczasem pracownicy Ordo Iuris, jak pan pewnie doskonale wie, argumentują, że prawo wprowadza obowiązek świadczenia usług jedynie w bardzo wąskim zakresie świadczeń o szczególnym znaczeniu. Czy taki obowiązek dotyczy usług drukarskich? Czy to są świadczenia o szczególnym znaczeniu? Myślę, że żeby dobrze odczytać treść artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, trzeba sobie uświadomić, że ten artykuł wprowadza obowiązek, ale obowiązek pozostawania do dyspozycji każdego, kto chciałby u konkretnego przedsiębiorcy zamówić daną usługę. Nie mówimy tutaj o takich usługach jak dostarczanie wody, dostarczanie ogrzewania czy dostarczania prądu, które rozumiem, że z punktu widzenia interesów społecznych mają istotne znaczenie i dobrze, żeby każdy miał do nich dostęp. W tym artykule 138 skupiamy się na trochę innym sposobie rozumienia obowiązku. Na takim sposobie rozumienia obowiązku, który odwołuje się do tego, że jeżeli ktoś zawodowo świadczy pewien rodzaj usługi dla wszystkich osób, teoretycznie w założeniu, to powinien świadczyć również dla konkretnej osoby, która się do niego zgłosi, bez różnicowania w przypadku tej sprawy ze względu na orientację seksualną. Rozumiem, obowiązek rozumiany jako dyspozycyjność, jako pozostawanie do dyspozycyjności. Ale czy takie rozumowanie, czy takie rozumienie, egzekwowanie prawa nie prowadzi do konfliktu i łamania z drugiej strony prawa do wolności sumienia? A z rzeczy może mniej istotnych w tym wypadku wobec takiego diktum jak wolność sumienia do łamania swobody prowadzenia działalności? Rzeczywiście ta sprawa jest interesująca, bo wydaje się, że tutaj ta zasada wolności sumienia i zasada swobody działalności gospodarczej pozostaje w kolizji z inną bardzo ważną i też konstytucyjną zasadą, a więc zasadą równego traktowania. Mamy do czynienia z klasyczną kolizją pomiędzy wartościami. To jest sytuacja, która jest sytuacją normalną. W każdym działającym państwie demokratycznym do takich kolizji nieuchronnie dochodzi. I to nie jest nic niezwykłego. I w sytuacji, kiedy taka kolizja wystąpi, trzeba tę kolizję jakoś rozstrzygnąć. Trzeba w praktyce przyznać jednej z dwóch wartości, które pozostają ze sobą w kolizji, pierwszeństwo. I w tej sprawie, w sprawie drukarza, sąd dwukrotnie uznał, że to pierwszeństwo trzeba przyznać właśnie w zasadzie równego traktowania, a nie dwóm wspomnianym przez pana redaktora zasadom, a więc swobodzie sumienia i wolności działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że sumienie i wyznawane wartości nie stanowią podstawy do tego, by przedsiębiorca odmówił wykonania zlecenia. Dyskusyjne orzeczenie, mój Boże, bo to znaczy, że sumienie okazuje się nieważne? Sumienie jest bardzo ważne i bardzo dobrze, że ta zasada jest chroniona w polskim prawie, że jest zabezpieczona na poziomie konstytucyjnym. Myślę, że łatwiej nam będzie zrozumieć tą logikę myślenia sądów, ale też logikę w ogóle ograniczania swobody sumienia, kiedy dostrzeżemy, że ta sfera chroniona przez sumienie jest chroniona w sposób, wydaje mi się, że powinna być chroniona w sposób niejednolity. Są takie wartości, które są bliżej sumienia, są w rdzeniu tej wartości, są bardzo ważne dla jednostki, ale są też takie wartości, które znajdują się na peryferiach tej wolności. Tak? I wydaje mi się, że w tej sprawie mamy do czynienia z takim ograniczeniem tej swobody, która mieści się gdzieś na peryferiach. Rozumiem, że dla jakiejś osoby wykonanie wydruku dla organizacji LGBT Business Forum może stanowić naruszenie swobody sumienia, ale gdyby się spróbowali to zobiektywizować, to wydaje się, że nie jest to intensywne naruszenie tej swobody. Odwołując się do poziomu przykładu. Myślę, że jesteśmy w stanie intuicyjnie zrozumieć lekarza, który powołuje się na swobodę sumienia i odmawia wykonania zabiegu przerwania ciąży, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że to wywołuje bardzo głęboki, być może nawet destrukcyjny dla osobowości lekarza, konflikt sumienia. No tak, natomiast wydaje się, że w odniesieniu do sprawy drukarza, który ma wykonać bardzo konwencjonalny wydruk, który w dodatku nie zawiera żadnych kontrowersyjnych haseł. Mhm. Ta wolność sumienia nie podlega zbyt intensywnej ochronie, zbyt intensywnym naruszeniu. Tak? No tak, ale tu zresztą chciałem też się odwołać w naszej rozmowie do tej klauzuli sumienia, kiedy to powołując się na tę klauzulę, o czym pamiętamy, na przykład lekarze odmawiają legalnej aborcji, powstałej na przykład w wyniku gwałtu, tu sumienie można stosować, przy czym różnica chyba jest zasadnicza, bo klauzula sumienia, jak pamiętamy, została umocowana w ustawie o zawodzie lekarza. Panie mecenasie, jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Załóżmy, że do jakiegoś drukarza zgłasza się organizator manifestacji grupy homofobicznej. A są takie, prawda? Na plakatach treści może nie nawołujące do przemocy, czyli nie o treści karalnej, ale wyraźnie niechętne środowiskom homoseksualnym. Drukarz odmawia. Podjąłby się pan obrony takiego drukarza? Rozumiałby pan jego oburzenie, odmowę? Oczywiście, że tak. Obowiązkiem adwokatów jest podejmowanie się obrony, więc oczywiście taki obowiązek bym zrealizował. Ta sprawa również byłaby bardzo ciekawa. To, co myślę, że jest ważne, to, że każdą taką sprawę, każdą taką kolizję wartości trzeba rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, do konkretnych treści, które na przykład miałyby się znaleźć na wydruku. Jeżeli te treści miałyby charakter, tak jak wskazał pan redaktor, nawołujący do nienawiści, to wydaje się, że intuicyjnie nie mamy tutaj problemu i moglibyśmy powiedzieć, ta odmowa ma charakter uzasadniony, to byłoby, nie musiał wykonać. To byłoby zbyt proste. Na plakatach załóżmy, że nie ma treści nawołujących do nienawiści, ale jakby wyznanie woli jest jednoznaczne. Sprawa staje się bardziej zniuansowana i tutaj myślę, że jednoznacznej oceny nie mogę udzielić z tego względu, że jestem sobie w stanie wyobrazić taką treść grafiki, która będzie miała charakter bardzo ostrożny, nawet jeżeli będzie zawoalowany w sposób wyrażona pewna niechęć, ciężko będzie się do tego przyczepić i wtedy będzie ona podlegać ochronie. Natomiast jestem sobie w stanie też wyobrazić takie sytuacje, kiedy mimo tego, że ten niechętny dla danej grupy osób charakter danej grafiki będzie można jakoś zrekonstruować, a przez to odmówić. Mówię, to jest bardzo zniuansowane, nie ma łatwych, jednoznacznych odpowiedzi. Potrzebujemy konkretnego stanu faktycznego, konkretnej treści, którą będziemy musieli rozsądzić pod kątem tego, czy ma ona charakter, czy odmowa i wydrukowania ma charakter uzasadniony, czy nie. Pewnie takie przypadki przed nami. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze mecenas Paweł Knut jest moim gościem z kampanii przeciw homofobii. 17 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie. Czy państwa zdaniem przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na przekonania? Program trzeci. Love is Romeo and Juliet. Love is whatever you do. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 18 minut po południu. Sometimes that's what love is. Love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master. Love before sex and love after. Love is a curious thing. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is. 19 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na przekonania. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł napisał: taka ciekawostka, nawet walcząca z dyskryminacją Gazeta Wyborcza ma w swoim regulaminie zamieszczenie reklam punkt, który pozwala odmówić publikacji ze względu na sprzeczność z linią programową gazety. Pan Seweryn na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Ten wyrok wydaje mi się dosyć łatwy do zrozumienia w kontekście takiego rozwoju kultury prawnej. No, po to cywilizacja wymyśliła prawo, żeby uzgadniać jakieś wspólne zasady, więc musimy z jakichś swoich prywatnych, głębokich, wewnętrznych zasad niestety w pewnych okolicznościach zrezygnować. No nie wychodzimy na rynek przecież po to, żeby sprzedawać towary, żeby, nie wiem, Niemcy sprzedawali tylko Niemcom, Polacy tylko Polakom, Blondyni tylko Blondynom, a Bruneci tylko Brunetom, bo taki rynek, wyobraźmy sobie małą miejscowość i taki rynek, gdyby każdy sprzedawał towar tylko swojemu, prowadziłby do czego? Prowadziłby oczywiście do konfliktów, prawda? Więc państwo ma obowiązek chronić przed takimi sytuacjami. Ale jest też druga strona tego medalu. Wyobraźmy sobie, że ta grupa, która zgłosiła się do tego drukarza, zgłasza się po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, wiedząc, że ten drukarz ma takie sumienie. Więc wówczas też na pewno można by mówić o swoistym sposób dręczeniu tego drukarza. Tak? O nękaniu, prawda? Więc to jest po prostu rzeczywiście, trzeba rozważać każdy przypadek indywidualnie i tutaj państwo stoi w ochronie takiego niezacietrzewiania się. Zacietrzewianie się prowadzi do konfliktów. Pan Andrzej komentuje, dziękuję panu. Obowiązek to jest w przypadku zagrożenia życia. Ubezpieczenie, upieczenie tortu czy wydrukowanie ulotki przez prywatnego przedsiębiorcę nie może być obowiązkowe. Proszę zapytać gościa, czy też by tak twierdził, gdyby to był plakat na przykład ONR. Pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo? Ahoj, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Więc ja może nie tyle odmowę wykonania usługi ze względów na poglądy, ale miałem taki przypadek w bieżącym roku, jak wszyscy kierowcy wymieniamy opony czy koła z zimowych na letnie i podszedł do mnie pan specjalista, mechanik, gumiarz tak zwany, czy tam inaczej, i powiedział: odmawiam panu wykonania usługi wymiany. Tak, ja mówię: a z jakiego to powodu? Bo pan ma za duże koła. Ja mówię: ale to są koła typowe, to jest samochód typowy jednej z koreańskich firm, nie będę wymieniał nazwy, i to jest typowe. Pan odmówił, powiedział, że on ostatnio odczuwa bóle kręgosłupa i on nie będzie się męczył i robi tylko koła do jakiegoś tam wymiaru podał. Ja mówię: proszę pana, ale pan tutaj na banerach, na tablicach ma napisane, że wymienia pan wszystkim każde koła. To jest trochę śmieszne. Oczywiście, no przecież to nie ma problemu, pojechałem do konkurencji i sprawa załatwiona, ale no teraz tak, ja nawet zadam takie pytanie, czy jeżeli chodzi o, bo przecież ten pan zgłosił działalność gospodarczą, pewną usługę wykonuje, czy on ma prawo odmówić? Pan Piotr ma. Ja powiedziałem, niech pan zatrudni pracowników albo urządzenie dźwigowe. Pan Piotr ma wątpliwości, a gdzie swoboda prowadzenia działalności gospodarczej? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Pani Jolanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Panie redaktorze, ja uważam, że dochodzimy do jakiegoś absurdu z tą klauzulą sumienia, bo na przykład pójdę do sklepu, a pani ekspedientka powie: no nie podoba mi się pani kolor włosów, ja się powołuję na klauzulę sumienia i pani nie obsłużę. Ja nie rozumiem tego w ogóle. To jest takie teraz powszechne, że aż strach się bać, bo nie wiadomo, gdzie pójdziemy i każdy będzie miał klauzulę sumienia. Ja mogę sobie sumienie swoje w domu, że tak powiem, zostawić, ewentualnie się wyspowiadać, jak ktoś jest wierzący, pójść do kościoła i tak dalej. Ale tutaj człowiek wobec człowieka, zastanawia mnie to bardzo i aż się boję. Pan Michał komentuje, dziękuję. Nie można zapominać, że to przedsiębiorca jest prawowitym właścicielem firmy i czynników produkcji i ma całkowite prawo do dysponowania nimi jak chce. Posiada swoją firmę tak jak swój dom. Nikt nie może dyktować, co ma robić w ramach tej działalności. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Panie Kubo, kioskarzowni, kioskarz nie sprzedaje pewnych tytułów czasopism czy gazet, bo uwiera go sumienie. No lekarzom nie wolno przepisać tabletki czy wykonać zabiegu, no bo też sumienie. Aptekarz nie sprzedaje pewnych leków, no bo też sumienie. No to dlaczego nie mógł odmówić wykonania tej usługi ten drukarz? A może każdy z tych usługodawców, no bo to są jednak usługi, na drzwiach swojej firmy zawiesi kartkę z informacją o swoich poglądach. Wtedy petenci Albo... będą wiedzieli, jakie usługi wykonuje, a jakie nie. No, tak, ten wtedy, pomysł już był przy okazji klauzuli sumienia i lekarzy. Skorzystają z tej usługi lub nie skorzystają. Pozwoli to po pierwsze nie marnować czasu, a druga wręcz uniknąć upokarzających sytuacji. U mnie w warsztacie do tej pory wisi napis, o którym kiedyś już tu wspominałem, tylko bez polityki proszę. Aha. I dzięki temu nie muszę przy robocie denerwować się wymianą poglądów Kto jest za, kto przeciw? Z pacjentem ku dobra naprawionego auta i mojego zdrowia zresztą też. Pozdrawiam pana. Pan Paweł z drugiej strony napisał, prowadząc przedsiębiorstwo, właściciel ma prawo wykonać zlecenie komu mu się podoba. To przedsiębiorca decyduje, czy zarobi, czy nie. Nie można mu narzucać tego prawa. Jakby te osoby miały rozum, poszłyby po prostu do konkurencji i nie kompromitowałyby się. Zaznaczam, że jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem. Pozdrawiam. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tak, przedsiębiorca ma, jeżeli jest to jakiś tam mała, nie wiem, kwiaciarnia, mały zakład. Natomiast moim zdaniem nie ma takiego prawa monopolista lub ktoś, kto ma jakiś większy udział w rynku. Ustawa amerykańska antytrustowa jako monopolista traktuje kogoś, kto ma powyżej 30% udziału w rynku. Uważam, że tacy to już nie mają, ale ci do 30 to mają prawo. Panie Henryku, witam, halo. A dzień dobry, dzień dobry. Długo się słucha. Ten temat, panie Kubo, jak prowadzi do tego, o konkretnym plakacie jakieś tam samochody i tego. I ja z Podłodzi widziałem ten projekt i jak co tego. Tamci, co mówili na początku, aha, że to nie z nieba. I gdyby pan zobaczył to, mhm, ja nie znając się, od razu powiedziałem, że to nie może iść, nie może iść. Najpierw zobaczyć pan, naprawdę, pan czemu widział, kłamią, pan czemu widział, kłamią. Pan widział ten plakat, domyślam się, tak? Ten projekt u tego kolegi, co tego. A, rozumiem. To, no, kłamstwo, no ja nie znający się tego, no Na czym to kłamstwo polega, panie Henryku? Co było na tym plakacie? Trzeba zobaczyć. Właśnie daję tą tajemnicę, ten znak zapytania, jak tam skaczą, aha, o samochodach. Zobaczyć to. Iść tam tego, czy poprosić, przesiąść na internet, czy tego. No naprawdę, to, no nie wiem, ośmiolatka by zobaczyła ze szkoły biegłe. Rozumiem, panie Henryku, że pan by też odmówił druku, tak? Oczywiście, oczywiście. Pan Grzegorz napisał, jak to jest, że Ordo Iuris nie zgadza się z karaniem drukarza, który nie wykonał usługi. Z drugiej jednak strony popiera lekarzy, którzy odmawiają wykonania usługi, powołując się na klauzulę sumienia. Panie Józefie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja już sobie wyobrażam, że kelnerzy się powołają na tą klauzulę i w piątek mi nie poda dania mięsnego, mm-hmm, bo on jest wierzący, a ja chcę zgrzeszyć. I co wtedy pan pytał? No i to jest paranoja, co nas czeka w przyszłości, to tak się dalej lawinowo posypie. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Panie Marku. Panie Marku. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja w sprawie tak zwanej klauzuli sumienia. Po pierwsze uważam, że firmy państwowe, które są utrzymywane no, między innymi z naszych podatków, czy szpitale, nie powinny w ogóle mieć klauzuli sumienia, bo podatki płacą wierzący, niewierzący i różnego wyznania, prawda, katolicy, niekatolicy. I dlaczego oni mają być nie obsługiwani z uwagi, że katolik ma klauzulę sumienia, że on nie będzie usuwał ciąży czy coś takiego. Dziś pytanie, panie Marku, tylko przypomnę, czy przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na przekonania. Pani Katarzyna komentuje, myślę, że każdy ma prawo wyboru, komu wykona lub nie usługę i nie tylko ze względów wyznaniowych. To w końcu zależy od usługodawcy czy sprzedawcy, z kim robi interesy i z kim mu się podoba. Konkurencja przecież jest, argumentuje słuchaczka. Pani Joanno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam odnieść się do słów pana mecenasa, który na początku wypowiadał się na temat sumienia i mówił, że można z zewnątrz oceniać, jaka była waga tej sytuacji, tej sprawy i dopiero na tej podstawie oceniać, czy ktoś mógł kierować się sumieniem, czy nie. Chciałam panu mecenasowi uświadomić, że sumienie to jest sąd wewnętrzny, a zatem nie może podlegać jakimś ocenom zewnętrznym. To jest jedna rzecz. Bo każdy ma sumienie ukształt, mówimy nawet o prawym sumieniu i fałszywym sumieniu. A zatem dochodzimy do wniosku, że sumienie może być różne, prawda? Więc właśnie powinniśmy umieć odróżniać dobro od zła i całe życie dbać o to, abyśmy mieli prawe sumienie. Żeby pani nie Katarzyna napisała. Pozdrawiam panią Joanno. Za chwilę przekroczymy jakąś granicę absurdu. Moim zdaniem drukarz miał prawo odmówić wykonania usługi. To jest jego sprawa. Jeśli zleceniodawcy to się nie podoba, to niechże znajdzie inną drukarnię. Przecież mamy do czynienia z rynkiem klienta, a nie przedsiębiorcy. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Witam serdecznie. Chciałem przypomnieć taki przypadek z historii, który się zdarzył mojemu ojcu w miejscowości Rawicz w 70-tych latach. Przybył do tego miasteczka sekretarz partii i dostał garaż, a ojciec miał zakład ślusarski. Przyszedł do nas o 18 wieczorem i mówi, że trzeba mu wywiercić dziurę, bo nie może dźwigni blokującej zainstalować. Ojciec mu odmówił. Po pół godzinie przyjechała NESA policyjna, potem przyjechali ubecy i powiedzieli, że jak nie wykona tej usługi, to go złapią. Oczywiście odmówił. Aha. My mieliśmy przez 2 lata wizyty. Ledwo pana słyszę, panie Piotrze, pozdrawiam pana. A o ciekawej sprawie pisze pan Tomasz. Otóż w moim banku, napisał, można za dopłatą zrobić kartę płatniczą z dostarczonym przeze mnie zdjęciem. Wysłałem i odmówili. Powód? W zdjęciu był element religijny. Dokładnie, pisze słuchacz, chrześcijański. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Z jednej strony mamy prawo do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej strony mamy normę niedyskryminacji. I ważna jest nie tyle ogólna zasada, co konkretne przypadki. Jeśli pracodawca odmawia wykonania jakiegoś zadania w taki sposób, który wpływa na to, że pewna grupa jest dyskryminowana, powołując się na różne przesłanki, chociażby te, które są zapisane w naszej konstytucji, to można wnosić, że jest to rozwiązanie, które jest niepożądane, które jest dyskryminujące, które kwalifikuje się do rozstrzygnięcia przed sądem chociażby. Ale nie jest to sprawa prosta i za każdym razem taki przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, dlatego że mamy tutaj do czynienia z konfliktem norm i trzeba za każdym razem ustalić, jaki jest kontekst, jakie są przesłanki i która z tych norm powinna być aplikowana w konkretnym przypadku. To już niebawem 28 minut pozostanie do 13, a moim gościem jest pan mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Adama J., pana drukarza, Instytut Ordo Iuris. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, witam państwa. Ordo Iuris znaczy tyle, co porządek prawny. Po decyzji piątkowej sądu taki porządek prawny pana zdaniem został zakłócony? No tak, panie redaktorze, my tutaj mówimy o bardzo niepokojącym wyroku i tutaj przysłuchuję się argumentom słuchaczy. One, mam wrażenie, wynikają z pewnego nieporozumienia. Tutaj mianowicie nie chodzi tylko o wolność sumienia, która jest gwarantowana konstytucyjnie, która wynika również z szeregu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i która nie musi być potwierdzona w przepisie rangi ustawowej. Natomiast chodzi tutaj o drugą fundamentalną zasadę, na której opiera się nasza gospodarka, czyli wolność działalności gospodarczej. Tutaj jeżeli chodzi o orzecznictwo w tym zakresie i w ogóle o rozumienie tej wolności działalności gospodarczej, to fundamentem wolności działalności gospodarczej jest między innymi swoboda zawarcia lub nie zawarcia umowy, jak również doboru kontrahenta. No tak, ale są wartości i jak się domyślam, a sądząc po uzasadnieniu wyroku sądu, nie mylę się, są wartości wyższego rzędu, panie mecenasie. Konstytucja, jak pan doskonale wie, w artykule 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, to ustęp pierwszy, a w ustępie drugim jest napisane, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub, uwaga, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tak, tylko panie redaktorze, przepis ten dotyczy relacji pomiędzy jednostką a władzą publiczną. Czy państwo nie może na przykład nierówno traktować tych samych podmiotów w takich samych warunkach, na przykład jednemu udzielając zezwolenia czy też koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, a drugiemu nie. W relacjach pomiędzy podmiotami prywatnymi to troszeczkę inaczej wygląda. Jeżeli chodzi o relacje cywilnoprawne, bo tutaj mówimy o przede wszystkim możliwości kontraktowania, zawierania umów, wchodzenie z różnymi podmiotami w transakcje handlowe. Mhm. Tutaj znajduję podstawy, konkretnie artykuł 353 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. To jest ten przepis, który został w 90 roku wprowadzony na miejscu wcześniejszych uregulowań dotyczących obowiązków zawierania stosownych umów. To jest mianowicie przepis, który stanowi podstawę do zasady do swobody kontraktowania, tak? Ja rozumiem. Układania stosunku prawnego według swojej woli. Panie Tyle tylko, że mówimy co, tutaj... jest, wrócę do swojego wątku, przepraszam, że z takim uporem maniaka, ale co jest wartością nadrzędną, ważniejszą? Dyskryminacja kogokolwiek, czy też swoboda prowadzenia działalności gospodarczej? No, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, panie redaktorze, to jest swoboda obrotu. To jest filar polskiego prawa, to jest przepis wynikający z potrzeb obrotu i gospodarki. Jeżeli chodzi o ten wyrok, to jest potwierdzenie, że istnieje możliwość zastosowania sankcji quasi-karnej, bo pamiętajmy o tym, że my tutaj mówimy o odrodzeniu się niejako uchwalonego w 1971 roku przepisu artykułu 138 kodeksu wykroczeń. To jest przepis, który był uchwalony w zupełnie innych warunkach społeczno-polityczno-gospodarczych, który penalizuje, czyli no, pociąga, jakby przewiduje odpowiedzialność karną nie tylko za odmowę świadczenia usługi, ale również za zawyżania cen, za zawyżania ceny, prawda? Czyli jest mowa w tym przepisie chociażby o wyższej zapłacie od obowiązującej. No, panie redaktorze, trudno oczekiwać, aby organy władzy publicznej pociągały przedsiębiorcę również do odpowiedzialności za wykroczenie w przypadku, jeżeli on żąda na przykład ceny, która odstaje od cen rynkowych. Sankcją dotychczas za niezawarcie tej umowy było albo zła renoma danego przedsiębiorcy, albo po prostu fakt utracenia jakiejś korzyści, która wiązałaby się z tą cenę. Może, panie mecenasie, pański klient miałby prawo do odmowy realizacji zlecenia, gdyby nie tłumaczenie odmowy, że nie chce przyczyniać się do promocji ruchów LGBT. Sam stworzył poniekąd przesłanki, które sąd uznał, jak sądzę, za dyskryminację. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o realie tej sprawy, to tutaj kilka rzeczy jest niezwykle istotnych. Po pierwsze, osoba, która kontaktowała się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tak, to była korespondencja mailowa, tak. Tak, zapytanie ofertowe, konkretnie to było nawet tak zatytułowane, nie informowała zupełnie, czego będzie ten plik dotyczył. Mhm. Osoba, która z drugiej strony przy komputerze odpowiadała na te zapytania ofertowe, czy też no, jakby udzielała jakichś wskazówek dotyczących przygotowania konkretnego pliku, dopiero w momencie, kiedy uzyskała treść tego pliku, mogła zapoznać się z jego treścią. Panie redaktorze, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną zasadniczą kwestię. Ten wyrok jest niezwykle niepokojący dla wszystkich przedsiębiorców, tych przede wszystkim małych przedsiębiorców, którzy nie oszukujmy się, wkładają często cały swój majątek po to, żeby rozkręcić swój mały biznes, są obciążani potężnymi daninami publicznymi. Z drugiej strony mają na mocy tego orzeczenia obowiązek świadczenia usług każdemu, kto się do nich zgłosi. No właśnie. Dojdziemy do takiej sytuacji, w której przedsiębiorca będzie celowo kłamał, że na przykład maszyna mu się zepsuła, że on nie ma czasu. Użyłem tego argumentu, że wszystko zapewne byłoby w porządku, gdyby drukarz napisał, nie wydrukuję, bo nie mam czasu. Ale załóżmy, taka hipotetyczna sytuacja, panie mecenasie, jeśli pan pozwoli. Mhm. Załóżmy, że do jakiegoś drukarza zgłasza się organizacja, która chce zaostrzenia ustawy określającej okoliczności legalnego przerywania ciąży. Na plakatach zdecydowane hasła typu całkowity zakaz, stop mordercom, tego typu. Drukarz odmawia, bo uważa, że dziś obowiązująca ustawa to może zgniły, ale jednak kompromis. Ma prawo? Panie redaktorze, to są usługi powszechnie dostępne. Jeżeli chodzi o drukarnię, tę konkretną, w której odmówiono zawarcia umowy na wykonanie tego materiału promocyjnego, w okolicy ja naliczyłem 18 podobnych punktów, w których bez problemu można tego typu usługi wykonać. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tak duża konkurencja na rynku, ja oczywiście nie mówię tutaj o monopolistach, tutaj wcześniej jeden z pana gości czy przedmówców powiedział bardzo ważną rzecz. My nie mówimy tutaj o monopolistach, tak? O tych, którzy de facto, o tych podmiotach, które de facto warunkują i określają tak naprawdę ramy prowadzenia działalności gospodarczej w danym obszarze. Mhm. My nie mówimy o tego typu usługach. My mówimy tutaj o usługach powszechnie dostępnych. Zwróćmy uwagę na to. Kiedy zatem usługodawca, pana zdaniem, ma prawo do odmowy usługi, jeśli przyjmiemy, że zawsze może powołać się na sumienie? Czyż nie będzie to troszkę karykaturalne? No, sankcją, tak jak powiedziałem, za odmowę świadczenia danej usługi jest to, że ewentualna renoma może upaść tego przedsiębiorcy. To w jego sumieniu, w jego interesie jest rozważenie, czy w danych realiach rzeczywiście odmowa będzie mu się po prostu opłacała, czy nie. Natomiast nie można stosować jakichś sankcji karnych czy quasi karnych za odmowę i organy władzy publicznej nie powinny pociągać przed sąd do odpowiedzialności karnej takiego przedsiębiorcy. No, ewentualna odpowiedzialność takiego przedsiębiorcy mogłaby być dochodzona na gruncie cywilnoprawnym przez konkretny podmiot, który czuł się pokrzywdzony. Natomiast ściganie przez policję, przez organy ścigania i wymierzanie kary przez sąd uważam, że jest zupełnie niepotrzebne i nie przystoi do obecnych warunków. Jeszcze, panie redaktorze, krótko, panie mecenasie, bo telefonów dużo, a my wrócimy za chwilę do rozmowy. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy do konkretnego drukarza przychodzi osoba i żąda wydrukowania jakichś ulotek, które reklamują odpłatne usługi seksualne. Nie popełnia tutaj przestępstwa oczywiście drukarz. Z drugiej strony, czy to może nie budzić pewnego sprzeciwu. Jakiegoś sprzeciwu, tak, ze strony tego drukarza. I co wtedy? Czy również wtedy zasadne byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności przed sądem i zastosowanie kary z artykułu... Z wypiekami na twarzy czekam na taką sprawę, panie mecenasie. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Adama J., Instytut Ordo Iuris. Ciekawą historyjkę, jak sądzę, opisuje pani Marzena. Kolega taksówkarz miał włączoną trójkę w taksówce. Klient poprosił o wyłączenie, bo nie lubi. Kolega go wysadził. Wydaje mi się, że miał prawo, komentuje słuchaczka. Pan Janusz zastanawia się, ciekawe, czy restauracja tolerowałaby pracownika weganina, który, przepraszam, odmawiałby podawania hamburgerów, powołując się na klauzulę sumienia. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Wątpliwości coraz więcej, pan Jacek. Czy pracodawca, zmuszając mnie do wykonania usługi wbrew mojemu sumieniu, nie dyskryminuje mnie przypadkiem? Pan Antoni na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Panie Antoni. Tak, słucham, dzień dobry. To ja pana słucham, pana. Z kim innym rozmawiać? Panie Antoni, słyszy mnie pan? Odnośnie tego sumienia. Bardzo proszę. To mam jedno takie pytanie, czy... Nie mam mądrzejszych tematów do poruszania w radiu, tylko takie głupstwa, ponieważ sumienie każdy jakieś ma, morderca też ma jakieś sumienie, bo zabija człowieka i w ogóle z tego nic sobie nie robi. Nie sądzę, panie Antoni, żeby to była głupstwa. Sprawa wydaje się bardzo ciekawa, a wyrok tego sądu szalenie interesujący. Pan Piotr, panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Chciałem przypomnieć sprawę również, która skończyła się w sądzie. Była to sprawa o dyskryminację. Chodziło o pewną restaurację, bodajże w Częstochowie, która była przeznaczona, miała być przeznaczona tylko dla pań. I pewien pan podał do sądu panią właścicielkę za dyskryminację. Sprawa się skończyła w ten sposób, że pani mogła przyjmować swoim dla kogo chce. Ja uważam, że tutaj jest dokładnie to samo. Pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja jestem akurat przedsiębiorcą, który wykonuje podobne usługi. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie obsługuje moim strategicznym klientem jest na przykład jakaś organizacja chrześcijańska. Mhm. No i teraz wykonując usługę, niestety, bo to chodziło o jakiś baner, o rzecz bardzo niewielką. Wykonuję taką usługę i mogę stracić klienta strategicznego. Mm-hmm. Teoretyzuję oczywiście, ale dlaczego ja jako przedsiębiorca nie mam prawa decydować, kogo obsługuję i jak go obsługuję? Dostałem, tutaj proszę państwa, tak? Tu była taka sytuacja, że przedsiębiorca podjął się wykonania tej usługi, a dopiero potem został plik. Czyli że mamy taką sytuację, że musiał z tego jakoś wybrnąć, albo powiedzieć, no już nie mógł powiedzieć, że tego nie wykona, bo nie ma czasu. Podjął się tej pracy. Dostałem, panie Jacku, właśnie przed chwilą druk, ten plakat w formie elektronicznej, za co bardzo dziękuję. Na plakacie rzeczywiście znak graficzny, strzałki kolorowe, napis LGBT Business Forum, na dole adres strony internetowej, odniesienie do Facebooka, żadnych innych treści. Pan Sławomir, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja bym chciał odwrócić sytuację. Miałem kiedyś taki przypadek, że poszedłem kupić komputer do pewnej sieci sklepów. Było kilku sprzedawców i podszedł do mnie człowiek, sprzedawca, który wyglądał jak przedstawiciel środowiska LGBT. Ja, nie chcąc mieć z nim kontaktu, odmówiłem i poprosiłem o innego sprzedawcę. Marcin Bogucki, socjolog. Posłuchajmy. Powoływanie się na klauzulę sumienia w sytuacjach społecznie, powiedzmy, neutralnych, bo, przepraszam, ale drukowanie jakichś materiałów jest w gruncie rzeczy sytuacją moralnie neutralną. Okej, mogą tam być różne treści, z którymi możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Oczywiście przedsiębiorca ma prawo do decydowania, że on chce zarobić na tym, a nie na tamtym. Proszę bardzo, tylko w tym momencie dochodzimy do pewnej swego rodzaju ściany, bo idąc tym tropem, to możemy mieć za chwilę sparaliżowane połowę instytucji, gdzie właściciele czy przedsiębiorcy będą twierdzić, że nie, on nie będzie fundował pracownikom na przykład obiadów, bo to jest sprzeczne z jego przekonaniami, bo on uważa, że pracownicy nie powinni jeść obiadu, nie powinni jeść mięsa, czy nie powinni jeść jajek i tak dalej, i tak dalej. Także ja rozumiem, że każdy chce mieć prawo do wolności swoich przekonań i życia zgodnie z swoim sumieniem, ale myślę, że lepiej byłoby, żeby postępować zgodnie z sumieniem i z wartościami w sytuacjach codziennych, tak żeby nie utrudniać też przy okazji życia innym osobom. Pan Wojciech piszący nie ma wątpliwości, jeśli ten drukarz stwierdził, że promuje instytucję, która może zagrozić komuś albo jemu osobiście działaniami, to cokolwiek chcieliby na plakacie, ma prawo odmówić. Pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że dla mnie z grubsza bez znaczenia jest, kto jest zamawiającym usługę i sugerując jakieś rozwiązanie dla tego problemu, kiedyś ukuto taką tezę na rozwiązanie głodu i bezrobocia, żeby głodni zjedli bezrobotnych. W związku z tym ja proponuję, żeby przedsiębiorcy, którzy nie stosują klauzuli sumienia w potocznym jej obowiązywaniu obecnym, wprowadzili klauzulę sumienia, w myśl której nie obsługują innych przedsiębiorców stosujących klauzulę sumienia. Ktoś napisał, proszę sobie wyobrazić, że drukarz odmawia wydrukowania plakatów o treści skrajnie nacjonalistycznej. Nie brzmiałoby to zapewne równie bulwersująco i być może nie stanowiłoby dobrego tematu na audycję. Ale pytanie, jakie są granice tolerancji i nietolerancji. Pani Elżbieto, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałam też zabrać głos w dyskusji. Otóż dla mnie sprawy sumienia to są sprawy tak bardzo intymne, że w zasadzie wywlekanie ich na wokandę to jest w ogóle, nie wiem, jakieś nadużycie. Ale jeżeli już jesteśmy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy i sprawy sumienia jakby rozstrzygają o naszym codziennym życiu, to zwróćmy uwagę na sprawę profesora Chazana. No on miał prawo odmówić wykonania usługi, fakt, klauzula sumienia dotyczy tutaj w tym wypadku lekarza, ale jakie to ma znaczenie? Miał prawo odmówić, miał również obowiązek wskazania placówki, która aborcję wykona. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Chociaż nie, wcześniej pan Aleksander. Panie Aleksandrze? Witam pana. Tam dobrze powiedział pan mecenas. Niech sobie te środowiska LGDP, czy jak oni się tam nazywają, z powództwa cywilnego skarżą tego pana. Brawo dla tego człowieka. Powiedział prawdę. Nie był hipokrytą. Zrobił to w sposób kulturalny. A teraz ja się dowiedziałem od pana, panie Kubo, że Gazeta Wyborcza ma jakieś normy. A jakbym chciał w Gazecie Wyborczej wydrukować plakat gloryfikujący Adolfa Hitlera jako największego socjalisty w historii świata i ta Gazeta Wyborcza mi co, odmawia mi to? No, to brawo tego, dla tego pana, brawo. Tego brawo. Akurat, powinniśmy tego, się za niego modlić, tego a akurat, bronić żywym ogniem. Jak tego akurat odmówiłaby panu każda redakcja. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Prowadząc 30 parę lat swoją firmę, powiem w ten sposób. Czasy niewolnictwa i faraonów, którzy mogą coś kazać drugiemu wykonać, dawno minęły. Dlatego jesteśmy wolnymi ludźmi i dlatego ja ostatnio odmówiłem ludziom z PiS-u też zrobienia usługi, bo mam po prostu w nosie robienie komukolwiek czynności moimi rękami, kto jest moim zdaniem szkodnikiem. Byłbym skończonym idiotą, gdybym się zgadzał wykonywać na czyjeś polecenie czynności. Niewolnictwo się dawno skończyło. Pozdrawiam pana. Jarosław Jagura, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Generalnie mamy w Konstytucji zapisaną zasadę, która mówi o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I przez to, że ten katalog jest otwarty, to również różne tutaj względy mogą być brane pod uwagę. Również właśnie takie względy, powiedzmy, dla pewnej grupy osób wrażliwe światopoglądowe, jak na przykład kwestie związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Wobec tego wydaje się, że Konstytucja poprzez właśnie wysłowienie zasady równego traktowania zabrania właśnie takiego dyskryminującego traktowania podmiotu, dyskryminującego traktowania, nie wiem, dyskryminującego segregowania podmiotów przy wykonywaniu usług wszelakich, tak? Jeżeli mamy tutaj do czynienia z usługą świadczoną publicznie, ta usługa jest po prostu zwykłą czynnością danego przedsiębiorstwa, to odmowa, taki też wniosek wypływa właśnie z tego orzeczenia Sądu Łódzkiego, no to tutaj odmowa ze względów światopoglądowych raczej nie powinna mieć miejsca. Jakby kwestie poglądów przedsiębiorcy, który zajmuje się zawodowo świadczeniem usług, no to nie powinny mieć tutaj znaczenia. Przy segregowaniu na przykład konsumentów, tak, wybieraniu, którego konsumenta wybierzemy i którego obsłużymy, a którego nie. Oczywiście można sobie wyobrazić takie sytuacje, w których odmowa wykonania pewnych czynności będzie uzasadniona obiektywnymi względami. Natomiast w świetle tego orzeczenia względy światopoglądowe za obiektywną przyczynę nie mogą być uznane. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan mecenas Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii. Witam. Witam. I pan mecenas Bartosz Lewandowski, Ordo Iuris, obrońca pana drukarza. Witam ponownie. Witam. Na pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na przekonania, 62% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 38% uważa, że nie. Pan mecenas Lewandowski, wyrok jeszcze nie jest, nie uprawomocnił się. Rozumiem, że domyślam się, że będzie apelacja w tej sprawie? Tak, naturalnie będzie apelacja. Miejmy nadzieję i tutaj wszyscy ci słuchacze, którzy są podobnego zdania, przede wszystkim przedsiębiorcy, że jednak sąd okręgowy podzieli naszą argumentację co do tego, że chociażby obowiązek świadczenia przed zawarciem umowy i wyrażeniem dobrowolnej zgody przez oba podmioty nie może mieć miejsca, tak jak stwierdził sąd w pierwszej instancji. Słuchacze pytają, ciekaw jestem pana zdania, czy nie wydaje się panu, że jeśli uznamy, że ktoś ma prawo do odmowy usługi osobie homoseksualnej, to za chwilę w innych okolicznościach wiele osób powoła się w różnych sprawach na sumienie i na przykład taksówkarz odmówi jakiejś osobie przejazdu samochodem z różnych powodów. Nie prowadzi to do utrwalania dyskryminacji? Panie redaktorze, w tej kwestii, tej sprawie konkretnej, przesłanką do odmowy świadczenia usługi wcale nie była osoba, która się i cechy tej osoby, ile treść plakatu, który miał miejsce. I to było jakby niekwestionowane przez samego pana Adama, tego strony zasadniczo w trakcie sporu tego nie kwestionowały. Mhm. Znaczy sprowadzanie argumentacji do absurdu oczywiście jest jakąś formułą prowadzenia dyskusji, ale wydaje mi się, no musimy się zastanowić, czy to jest ogólnie realne, tak? Mamy sytuację tego typu, że bardzo często spotykamy się z tym, co moglibyśmy określić mianem dyskryminacji, na przykład młodzież, która udaje się do klubów i nie może wejść do selekcja tego klubu tak z racji tego, tak, selekcja tak zwana. Czy w takiej sytuacji mamy kierować również na policję zawiadomienie, czy też będziemy angażować Rzecznika Praw Obywatelskich po to, żeby taka osoba została pociągnięta do odpowiedzialności? Aż tak to nie, ale z tego co pamiętam, przypadki zawiadomienia w tej sprawie były. Pan mecenas Paweł Knut, kampania przeciw homofobii, zwrócił pan uwagę na nasz sondaż, na wyniki naszego sondażu. 62% internautów trójkowych uważa, że przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania usługi. I ja się jak najbardziej zgadzam z tym twierdzeniem, bo wydaje mi się, że niestety to pytanie być może powinno być nieco inaczej postawione, aby ono w pełni odzwierciedlało to, o czym dyskutujemy, bo to, że przedsiębiorca może w niektórych sytuacjach odmówić, wydaje mi się, że jest poza sporem. I tutaj się z panem mecenasem, z obrońcą pana drukarza oczywiście w pełni zgadzam. Natomiast kluczowa jest ta przyczyna odmowy. I myślę, że gdyby to pytanie odnosiło się do tego, czy przyczyna odmowy, która jest motywowana dyskryminacją, uprzedzeniami, niechęcią wobec pewnych wykluczonych grup społecznych może stanowić uzasadnienie do odmowy świadczenia, wtedy wydaje mi się, że te proporcje by się nieco inaczej nam ułożyły, bo tak jak sygnalizowałem na początku, nie kwestionuję możliwości odmowy, jeżeli ona jest uzasadniona. Ja jeszcze tylko chciałem odnieść się, jeżeli mogę, bardzo proszę, do jeszcze jednej kwestii, nawiązując do wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który wskazał, że treść tego plakatu miała charakter kontrowersyjny. Ja rozumiem, że pan redaktor przytoczył treść tego plakatu. Ja jeszcze starałem się opisać, tak. Ona jest dostępna szeroko w internecie, jest również opublikowana na stronie internetowej kampanii przeciw homofobii, więc jeżeli jakiś słuchacz albo słuchaczka chciałaby się samodzielnie przekonać, czego tak naprawdę odmówił, to można to zrobić. Wydrukowania drukarz, zachęcam, aby zweryfikować to w internecie i wtedy się okaże, że ta treść niestety nie miała charakteru kontrowersyjnego. Mecenasi Paweł Knut i Bartosz Lewandowski byli moimi gośćmi. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 5 minut do 13. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.